نیشتیمانم آرامی جانم جیان به بی تو ساتی نتوانم جیان به بی تو ساتی نتوانم ای نیشتیمانم آرامی جانم جیان به بی تو ساتی نتوانم جیان به بی تو ساتی نتوانم Steve.